ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتواديهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عظماً تداعى له سائر جسدهم بالسهر والحمى. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde, işte bu nimeti sayesinde siz kardeşler olmuştunuz. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Nasıl bir uzvu rahatsızlandığında bedenin diğer uzuvları uykusuzluk ve ateş ile onun için çırpınır ise müminleri de birbirine karşı merhamet, muhabbet ve şefkat gösterme bakımından bu hususta böyle bir beden bütünlüğü içerisinde görürsün. Değerli kardeşlerim, bir rahmet, mağfiret iklimi olan şu mübarek günlerde İslam dünyasının çeşitli yerlerinden felaket haberleri gelmektedir. Ne acıdır ki son yıllarda Ramazan'a gönüllerimiz mahzun, gözlerimiz yaşlı olarak giriyoruz. Bu sene İslam dünyası olarak yine büyük bir üzüntüyle Ramazan'ı geçiriyoruz. İslam dünyası bir yandan harici saldırılara ve tehditlere maruz kalır iken diğer taraftan da kendi içinde bitmez, tükenmez siyasi mücadelelerin yol açtığı kan, gözyaşı, feryat ve iniltilerle sarsılmaktadır. Saltanat ve hükümdarlık sevdası, güç ve iktidar tutkusu kardeşi kardeşe maalesef kırdırmaktadır. İslam'ın bir kısım cahil müntesipleri ihtirasları uğruna hayatı birbirlerine maalesef zehir etmektedir. Oysa bir insanın katlini, bir insanın ölümünü öldürülmesini, bütün insanlığın öldürülmesi sayan bir dinin mensuplarının şiddet, çatışma, öldürme ve katliam hadiseleriyle anılması ne kadar hazin ve ne kadar üzüntü vericidir. Kıymetli kardeşlerim, İslam dünyasındaki bu olumsuzlukların yanında son günlerde bir de İsrail belası çıktı. İsrail'in Gazze'de masum insanlara yönelik zalim saldırısı kalplerimizi bir kez daha yaraladı. Ramazan, oruç, iftar, sahur, teravih demeden kadın, erkek, yaşlı, bebek ayırımı gözetmeden kardeşlerimizin üzerine yağdırılan her bomba yüreğimize saplanmaktadır. Gönüllerimiz kan ağlamaktadır. Yangınlarla kasıp kavrulmaktadır. Yere düşen her damla kan, mazlumun gözünden dökülen her damla gözyaşı, zihin ve gönül dünyamızı paramparça etmektedir. Değerli kardeşlerim, inancımızda ümitsizliğe yer yoktur. Bütün bunlara rağmen, bütün bu olumsuz ve üzüntü verici durumlar inşallah elbette bir gün geçecektir. Yeter ki dünyaya tarih boyunca umut olmuş ve olmaya devam eden bir milletin çocukları olarak bizler aramızdaki birlik ruhunu ayakta tutarak mazlumu, mazluma, masuma ve yoksula mahruma el uzatmaya devam edelim. Unutmayalım ki zalime destek olmak, zulme sessiz kalmak Müslüman ahlakıyla asla bağdaşan bir şey değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle hareket edenleri şu hadis-i şerifleriyle ikaz etmekte, uyarmaktadır. Zulme yardımcı olan kimse kuşkusuz Allah'ın gazabına uğrar. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Kardeşlerim, bizlere düşen görev zalimin yanında değil, her daim mazlumun ve mağdurun tarafında olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız zalimlerin elinde bırakmaz ve onu hor görmez buyurmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme sessiz kalmak mazluma, mahruma, masum olanlara el uzatmamak bu peygamberi öğretiden mahrum kalmak demek olur. Bize düşen görev Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmeye giden karınca misali en azından avuçlarımızda bu ateşi söndürecek suyu taşıyabilmektir. Bize düşen yaşanan bu olaylar karşısında mazlumun duasıyla Allah'ın arasında perde olmadığını bilerek elimizden geldiğince maddi ve manevi destekte bulunmaktır. Değerli kardeşlerim, İsrail'in bu yaptığı ilk değil zaten, bunu biliyorsunuz. Bu dünyamızın mikrobu millet, dünyanın mikrobudur bu. Böyle mikrop vücuda yerleşti mi, o vücudu biliyorsunuz tahrip eder. Dünyanın mikrobu olan bu milletin, bu İsrail denen Siyonist zalimlerin bu ilk icraatları değil. Daha önce hatırlıyorsunuz o bombaları, o bombaların altında inleyip de can veren Müslümanları. Onlar da gözümüzün önünden gitmiyor. İsrail'in Filistin'e, bu arada bu zulme sessiz kalanlara lanet olsun. Birleşmiş Milletler'e lanet olsun. Batı devletlerine lanet olsun. İslam ülkesi denen o zalim insanların iktidarlarına lanet olsun. Allah onların iktidarlarının başlarına geçirsin. Şu zulme ses çıkarmayan, şu zulmü içinde hissetmeyen insanlığa lanet olsun. İsrail'in Filistin'e olan acımasız saldırısı ilk defa olmadı. 2009 yılında da birçok can ve mal kaybına yol açan Gazze saldırıları sonucunda yaraları sarmak amacıyla Türkiye genelinde ve dünyanın her yerinde bir yardım kampanyası Diyanetimiz başlatmış idi. Milletimiz merhamet ve cömertlik duygularıyla yardımlarını esirgememiş idi. Toplanan bu yardımlar Filistin'deki kardeşlerimize sağlık, gıda, temizlik ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemeleri olarak gönderilmiş idi. İnşallah bu konuda ileride bize böyle bir yardım yeniden kampanyası denildiği zaman yine biz seve seve elimizden geldiğince o kardeşlerimizin dertlerine merhem olmak açısından elimizden geleni yapacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, bu mübarek ayda, bu mübarek günde, şu mübarek mekanda bizler ellerimizi Rabbimize açıyoruz ve diyoruz ki Rabbimiz bizleri İnsanlığını unutanlardan değil, insanca yaşayanlardan eyle. Rabbimiz, şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde varlık mücadelesi veren kardeşlerimize rahmetinle, nusretinle muamele eyle. Allah, dünyanın muhtelif yerlerinde katliamlarda hayatını yitiren kardeşlerimize rahmetler eyle. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Alem-i İslam'ın Çinliğe düştüğü fitnelerden, tefrikadan, cehaletten, kan ve gözyaşından halas eyle, kurtar ya Rabbi. Bizlere yeniden aziz bir ümmet olma adaleti ayakta tutmayı nasip eyle. Bizlere yeniden aziz bir ümmet olarak adaleti iyiliği ayakta tutmayı nasip eyle. Şu mübarek vaktin hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ela en ahsen el kelam ve eblagan nizam. Kelamullahi melikin azizin allam. Kavluhu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kureyel Kur'an fessemi'u leh. Ve ansıtu la'allekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بارك الله لنا الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صدره قال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل وسلم اللهم صل على الخلفاء الراشدين المهديين خصوصا منهم على الإمام حضرة أبي بكر عباد الله اتقوا الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.